aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wybuchu metanu poszkodowanych jest około 10 górników. Trwa akcja ratownicza w kopalni Knurów w Szczygłowice. Grudniowe wynagrodzenia z blisko 10% wzrostem. Średnia płaca w przedsiębiorstwach to niemal 9 tysięcy złotych brutto. W kwestii bezpieczeństwa nie można oglądać się na Stany Zjednoczone. Szef rządu mówił tak w Strasburgu, prezentując priorytety polskiej prezydencji w Unii. Wypadek w kopalni Knurów w Szczygłowice. Najprawdopodobniej doszło do zapalenia się metanu, przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia. Cały czas trwa akcja ratownicza, załoga jest wycofywana. O godzinie 9.05 było zgłoszenie od dyspozytora ze Szczygłowic, że potrzebują pomocy. Zadysponowaliśmy zawodowe pogotowie z centralnej stacji, czyli to są dwa zastępy ratowników, plus do tego obsługa chromatografu i lekarz, dodatkowo kierownik pogotowia oraz okręgowa stacja ratownictwa górniczego z Wodzisławia, również z lekarzem i kierownikiem pogotowia. Mówił Grzegorz Włosiński z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Aleksander Chowaniec mówił w TVP Info, że nie ma ofiar śmiertelnych. Około 10 górników zostało natomiast poparzonych. W firmach dalsze wzrosty wynagrodzeń. W grudniu w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku pensje wzrosły o 9,8%. Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8 821 zł. Zatrudnienie w firmach w tym czasie spadło 0,6%. Wyniosło prawie 6,5 miliona etatów. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska, komentując dane GUS-u, zwraca uwagę, że tempo wzrostu wynagrodzeń hamuje. To jest oczywiście zgodne z oczekiwaniami, ponieważ inflacja nie wynosi już kilkunastu procent, tylko jest jednocyfrowa, pod koniec roku wynosiła 4,7, no i za tym idzie oczywiście też hamowanie wynagrodzeń, które nie muszą już nadrabiać bardzo silnego wzrostu cen. Ekspertka odniosła się też do spadku zatrudnienia. Wydaje się, że firmy po prostu nie zapełniają etatów, które się zwalniają, czyli nie zatrudniają nowych pracowników po tym, jak dotychczasowi przeszli na emeryturę lub zmienili zatrudnienie. Stąd to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw przeciętne spada, natomiast nie widać tego oczywiście po stronie bezrobocia, które ciągle jest rekordowo niskie. Z danych wynika również, że w całym 2024 roku płace w przedsiębiorstwach wzrosły o 11%. Dane dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 10 osób. W kwestiach bezpieczeństwa kraje europejskie muszą podejmować wspólne działania i mówić wspólnym językiem. Premier Donald Tusk powiedział, że tylko w ten sposób Unia będzie w stanie dorównać największym potęgom i zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. Szef rządu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przedstawiał priorytety polskiej prezydencji. Jak mówił, w kwestii bezpieczeństwa nie można nieustannie oglądać się na Stany Zjednoczone. Aż się narzuca parafraza słynnych słów Kennedy'ego. Nie pytajcie już więcej Ameryki, co może zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Pytajcie samych siebie, co my możemy zrobić dla naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, że państwa narodowe, członkowskie Unii Europejskiej będą najcenniejszym sojusznikiem, jeśli weźmiemy kwestię bezpieczeństwa we własne ręce. Premier dodał, że kraje członkowskie powinny zwiększyć wydatki na obronność. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada, że poprze poprawkę ludowców do ustawy incydentalnej, choć nie ukrywa, że pomysł jego partii był lepszy. W Sejmie trwa drugie czytanie projektu, który zakłada, że w sprawach dotyczących rozpoznawania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów będą orzekać trzy połączone izby Sądu Najwyższego. Ludowcy proponują jednak, aby orzekało o tym 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o poparcie projektu tzw. ustawy incydentalnej z poprawką jego partii. Jak mówił, liczy także na głosy posłów Prawa i Sprawiedliwości. To jest 15 sędziów, których, jak możemy sprawdzić, 8 powołał na przykład pan prezydent Lech Kaczyński. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznaczył, że pomysł Polski 2050 był bardziej czytelny. Dodał, że jest w stanie jednak poprzeć rozwiązanie ludowców. Marszałkowi zależy na tym, by ustawa została szybko uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta. Przekazanie władzy, przekazanie pałeczki

see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there. Yes, I will. Now ain't it good to know that you when people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my chwilę zastanawiałem się, jakby ten utwór Carole King zabrzmiał, gdyby do niego dołożono współczesne instrumenty i współczesne dźwięki, na przykład sporo elektroniki, ale chyba to wszystko jest, nie jest potrzebne, bo piosenka moim zdaniem po latach broni się ciągle sama. Carole King, You've Got a Friend. 2273 UKF @polskiradio.pl. Muzyczna poczta UKF, teraz dla Państwa po polsku. Dzień dobry. Od 86 roku jestem fanem zespołu Bielizna. Prowadzę taki nawet program w internecie, na Facebooku, Jesioda jest Bielizna. I bardzo chciałbym poprosić dzisiaj o piosenkę Bielizny Stefan, która umili mi czas i podejrzewam, że wielu innym ludziom. Pewien mroźny ranek przesądzono los.

pocałunkić te, kogo doniosą do nieco. Astronom i zespół Republika. Wielki przebój. Zresztą, kiedy w Trójce jeszcze był top wszechczasów, to ta piosenka musiała się na tym topie znaleźć. 227 Trójek, UKF Małopolskie Radio.pl. No dzisiaj sporo polskich piosenek państwo zamawiają. Dzień dobry. Chciałbym poprosić o piosenkę mojego rówieśnika, pana Stanisława Sojki, Tango Memento Vita. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem i komu? Czy to boli, jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam gdzie. pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite. Tytuł piosenki artysta wyśpiewał bardzo często przed momentem w utworze swoim. To był Stanisław Sojka w Muzycznej Poczcie UKF. 22.73 UKF @polskieradio.pl. No to może teraz już nie po polsku, ale będzie wielka, wielka gwiazda za oceanu. Jaka? Przekonajmy się. Dzień dobry panu. Szanowny panie, czy mógłbym sobie zamówić piosenkę? To będzie Barbara Streisand i Woman in Love. Alone. Barbra Streisand i bracia Gibb, zespół Bee Gees, Woman in Love. To był niezwykle wielki przebój. Ja przypomniałem się, że Barbra Streisand nagrała duet również z Celine Dion, a z kolei Celine Dion też ma na swoim koncie piosenkę zaśpiewaną, nagraną, wyprodukowaną przez braci Gibb. 227 trójek lub UKF Małopolskie Radio.pl. No i jesteśmy ciągle w strefie piosenek zagranicznych. Urodziny Stevena Adlera, perkusisty Guns N' Roses. Miałbym taką prośbę o utwór Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses.

Świat w obłokach i Marek Grechuta w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Jeszcze 12 minut mamy na Państwa propozycję na antenie Trójki, także proszę jeszcze pisać, dzwonić. Jest szansa na to, że coś się jeszcze nam pojawi na antenie od Państwa. Znaczy na pewno się pojawi, a lista już, której nie wiem, nic w całości nawet nie jestem w stanie wyemitować. Natomiast jutro być może pojawią się te piosenki również dziś zamówiona. Muzyczna Poczta UKF, ta elektroniczna, czyli UKF@polskiradio.pl, czynna jest przez całą dobę. Dzień dobry, Tomek Włody z tej strony. Ja bardzo chciałbym poprosić o utwór takiego piosenkarza, o ile dobrze wymieniam nazwisko, Peter Fralka, Hey Matthew, był taki dosyć znany, znana dosyć piosenka, bodajże Peter Fralka się nazywał, Hey Matthew. See their faces, do you know their names? Hey Matthew, when you're watching TV, hey, hey Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey Matthew, when you're watching TV, said, hey, hey Matthew, what do you see? Fialko i Hey Matthew. Swoją drogą, kiedy dołoży w piosence dziecięcy wokal, to zawsze powoduje, że słuchamy tego utworu z większą przyjemnością, no i staje się przebojem. 227 Trójek. Dzień dobry, czy ja bym mogła zamówić utwór? Bardzo by nam zależało, żeby zagrał Stevie Wonder.